العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ النحل کی تقریباً 43 آیات کی تفسیر ہو چکی تھی. 43 آیت میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, کہ پس تم اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے, تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا اور اس مقام تک پہنچا تھا کہ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارے لیے علم دین کا سیکھنا فرض ہے, کیونکہ اللہ تعالی نے لا علمی کی صورت میں اہل علم سے رجوع کا حکم دیا تاکہ وہ لا علمی اور جہالت ختم ہو جائے اور ہم صاحب علم ہو جائیں. اس سے معلوم ہوا کہ علم کا سیکھنا فرض ہے. اور میں یہ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کو کتنی تفاصیل کا سیکھنا لازم ہے. اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین طرح کے علوم کا سیکھنا فرض ہے. ان میں سے نمبر ایک علم العقائد, اس کی تفصیل کل میں نے بہت اچھی طرح آپ کو بیان کی ہے. دوسرا ہے علم احکام شریعت. احکام شرعی احکام کے بارے میں بھی تفصیل آپ کو بتائی تھی کہ اس میں تفصیل یہی ہوتی ہے کہ جب آدمی عاقل بالغ ہو گیا اس کے بعد جو جو عبادات اس پہ فرض اور واجب ہوتی چلی جائیں گی ان کا علم سیکھنا, اتنا علم سیکھنا کہ جس سے وہ عبادات کو اغلاط سے محفوظ کر کے شرعی تقاضوں کے مطابق کامل طریقے سے ادا کر سکے. اور اسی طرح بالغ ہو جانے کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں, آپس کے معاملات, جیسے شادی بیاہ ہے, اجارے کے مسائل ہیں, خرید و فروخت کے مسائل, مداربات, شرکت, یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا علم بھی اتنا سیکھنا لازم ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر ہم اغلاط سے محفوظ رہ سکیں اور ان معاملات کو شرعی حکم کے مطابق مکمل طور پر طے کر سکیں. تیسرا جو علم ہوتا ہے جس کا سیکھنا فرض ہے, اس کی تفصیل سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کی طرف آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جب عاقل بالغ ہو جائیں گے اس کے بعد علم سیکھنا شروع کریں گے تو یقینی سی بات ہے ایک بہت طویل عرصہ علم سیکھنے کے لیے چاہیے. طویل عرصے سے مراد کم از کم آپ کی ضرورت کے جو مسائل ہیں انہیں کو سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگے گا. کم از کم چلیں آپ ایک سال لگا لیں. مثال کے طور پر جیسے آپ بالغ ہوئے اس کے بعد علم سیکھنا شروع کر رہے ہیں تو وضو کا علم بھی سیکھنا ہوگا, غسل کا علم, کپڑے پاک کرنے کا, مختلف چیزیں پاک کرنے کا, پھر تیمم کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات آدمی وضو پہ قادر نہیں رہتا تو تیمم, یا چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وضو پہ قدرت نہ ہو پھر تیمم کا علم سیکھنا فرض ہے تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں, لیکن بہرحال اس کا سیکھنا ہی فرض. اس طرح تجوید, پھر نماز تو فوراً فرض ہو جاتی ہے, نماز کی شرائط کا مکمل علم, اس کے فرائض, نماز کی ادائیگی, کن چیزوں سے واجبات تاکہ سجدہ صاحب میں مبتلا نہ ہو جائیں, واجب کے ترک میں مبتلا ہو کے سجدہ صاحب نہ کرنا پڑے. تو اب خود غور کریں اگر بالغ ہو جانے کے بعد ان چیزوں کو سیکھا جائے گا تو کتنے عرصے میں سیکھ پائیں گے, اور وہ بھی لگاتار سیکھیں گے تو میں نے کہا کہ ایک آدھ سال میں آپ سیکھ سکیں گے. اگر دنیاوی مصروفیات کے ساتھ سیکھیں گے تو 4-5 سال میرے خیال میں نکل جائیں گے. تو 4-5 سال تک پھر ہم اس کا مطلب عبادات غلط ادا کرتے رہیں گے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یقیناً احکام جو اللہ کی طرف سے حکم ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ بالغ ہونے کے بعد ہی ہوتے ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جیسے وہ حکم متوجہ ہوا, یعنی ہم بالغ ہوئے, اللہ کا حکم متوجہ ہوا, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, آتو الزکاۃ, زکات ادا کرو, تو ہمیں پہلے علم ہوگا تو ہم کریں گے نا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ پہلے سے ہی بچوں کی اس انداز سے تربیت کرنی چاہیے, انہیں ضروری علم سکھانا چاہیے کہ جیسے ہی وہ بلوغت میں قدم رکھیں کم از کم جتنی ضروری عبادات ہیں ان کا علم اتنا ان کو ہونا چاہیے کہ جس سے وہ آسانی سے ان عبادات کو ادا کر سکیں. اسی لیے ذرا حکمت پر غور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو, جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. ذرا تفکر فرمائیے گا, لڑکے کی بلوغت کی عمر ہے 12 سال سے 15 سال کے درمیان. اس دوران جب کبھی احتلام ہو گیا یا اور آثار بلوغت پیدا ہو گئے تو وہ بالغ کہلاتا ہے, لیکن نبی کریم فرمانے 10 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھاؤ, اور اس سے پہلے فرمایا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دینا شروع کر دو. یقینی سی بات ہے جب 7 سال میں نماز کا حکم آپ دینا شروع کریں گے تو بچہ پوچھے گا کہ جی نماز کے لیے یہ وضو کس طرح ہوگا, غسل کس طریقے سے میں کروں. ویسے تو خیر اس میں ابھی غسل واجب تو نہیں ہوگا, لیکن آپ نماز کے ساتھ ساتھ اسے سکھانا شروع کر دیں گے. اسی طرح جب وہ نماز ادا کرنے لگے گا آپ بتائیں گے کہ دیکھو بیٹا استقبال قبلہ بھی ہوتا ہے, ستر بھی ڈھکنا ہوتا ہے, گویا کہ نماز کی شرائط آپ سکھائیں گے, فرائض سکھائیں گے, واجبات سکھائیں گے. اور اس طرح 7 سال سے لے کر 10 سال کے عرصے میں, 3 سال میں یقیناً آپ بہت سارے مسائل سکھا لیں گے کیونکہ اسی پر قیاس کر کے فقہا نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اگر وہ ہمت اور استطاعت رکھتا ہو تو اس کو روزہ رکھوائیے، اور 10 برس کا ہو جائے تو روزہ نہ رکھے تو اس کو سختی سے تلقین کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ روزہ رکھے گا تو یقیناً سی بات ہے آپ روزے کے مسائل بھی اس کو سکھائیں گے۔ اس طریقے سے 7 سے لے کر 10 سال تک 3 سال یہ ہو گئے، اور پھر 10 سال سے 12 سال، 2 سال تو یقیناً ابھی وہ بالغ نہیں ہوگا، تو 5 سال کا یہ عرصہ آپ کو ملا جس میں آپ بچے کو اس کی ضرورت کے بہت سارے مسائل سکھا سکتے ہیں، یعنی عبادات سے متعلق تو تقریباً مسائل وہ سیکھ ہی لے گا، اور اس کے بعد پھر جب وہ بلوغت میں قدم رکھے گا پھر مزید جیسے اب زکوٰۃ کا مسائل، پہلے تو کماتا نہیں تھا، وہ بعد میں ضرورت پیش آئے گی، وہ بعد میں سکھا دیں۔ اب فائدہ یہ ہوگا کہ پہلے جو ضروری مسائل تھے وہ تقریباً پہلے سیکھ چکا تھا، اب یہ نئے مسائل سیکھنے کے لیے اس کا ذہن فارغ ہوگا۔ اور اگر ہم 7 سال سے لے کر 12 سال کے عرصے کے اندر بچے کو مسائل سکھائیں گے ہی نہیں تو یقینی سی بات ہے بالغ ہو جانے کے بعد یہ 5 سال کے عرصے کے مسائل بھی اس کو سیکھنے ہوں گے اور نئے مسائل بھی سیکھنے ہوں گے، تو اس کو کیسے اس کے ذہن میں آئیں گے؟ تو یہ ایک شریعت نے تربیت کا طریقہ بیان فرمایا جس کو ہم نے فالو نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی عمر کے لوگ ہم سے اتنے آسان آسان بازو کا سوال کرتے ہیں کہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ابھی تک کر کیا رہے تھے۔ نماز کے آسان آسان مسائل، وضو کے بالکل آسان، غسل کے وہ مسائل جو ہم اپنی اکیڈمیز میں بالکل بچوں کو سکھاتے ہیں، وہ بعض اوقات آ کے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیچارے اتنی عمر گزارنے کے باوجود چونکہ انہوں نے شرعی تقاضے کے مطابق تربیت کا اہتمام نہیں کیا تھا، نہ اپنی اولاد کے لیے شاید کیا ہوگا نہ ان کے لیے ہوا تھا، تو یہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ تو تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ بچے کو دنیاوی تعلیم دلوانا شرعی تعلیمات کے اعتبار سے ممنوع نہیں ہے، بلکہ میں اس کو بہت ضروری اور لازم قرار دیتا ہوں کہ اس دور میں اگر ایک اچھا پڑھا لکھا شخص ہوگا، ویل ایجوکیٹڈ ہوگا، تو جتنے اچھے انداز سے وہ لوگوں کو دین کی طرف مائل کرے گا، ایک جاہل طبقے سے تعلق رکھنے والا اور دنیاوی علوم سے بالکل عاری شخص اتنے اچھے انداز سے تبلیغ دین نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ہم اس کو نہ شریعت منع کرتی ہے نہ ہم اس کو منع کرتے ہیں، لیکن آپ یہ ذہن ضرور بنائیے کہ اگر آپ کا بچہ علم دین نہیں سیکھے گا، اسے ضروری مسائل ابھی آپ نے نہیں سکھائے، اور آپ یہ سوچتے رہے کہ بالغ ہونے کے بعد خود سیکھ لے گا، تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اپنے بارے میں غور کریں، آپ نے بالغ ہونے کے بعد اور اس عمر تک پہنچنے تک کتنے مسائل سیکھ لیے؟ تو آپ یہ غور کریں گے، ہاں واقعی اتنی مصروفیت بالغ ہونے کے بعد، تو یہ پڑھائی، پھر نوکری، پھر شادی بیاہ ہو گیا، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب ہے جب آپ کو وقت نہیں ملا تو یہی چیز تو آپ کی اولاد کے ساتھ ہوگی، اس کے بارے میں آپ کون سا حسن قائم رکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ آ کے اس کو کچھ وقت کے لیے اٹھا کے آسمان پہ لے جائے گا، وہاں پہ علم سکھا کے واپس چھوڑ جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا، اس نے بھی اسی دنیا میں رہنا ہے۔ جب آپ کو بالغ ہونے کے بعد موقع نہیں ملا تو اولاد کو کیسے ملے گا؟ تو کس چیز پر اعتماد کر کے آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو صرف دنیاوی علم سکھائیں گے، دینی علم بعد میں خود ہی سیکھ لے گا؟ آپ جب نہیں سیکھ سکے تو یہ بھی نہیں سیکھ سکے گا، جو آپ غلطیاں کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ اسے زیادہ غلطیاں کرے، اب اس کی گرفت آخرت میں اگر ہوگی تو اس کے ذمہ دار آپ بھی ہوں گے، لہذا توجہ کریں۔ تو 3 طرح کے علوم سیکھنا فرض، نمبر 1 علم العقائد، نمبر 2 علم احکام شریعت، اور تیسرا ہوتا ہے علم احوال قلب، اپنے دل کی مختلف کیفیات اور حالتوں کا علم سیکھنا، اور جس کو میں آسان الفاظ میں یوں بیان کر دوں کہ دل کی اچھی اور بری صفات کا علم سیکھنا، مثلاً تکبر، عارضی، ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان دونوں کا علم سیکھنا۔ ان کے علم سیکھنے سے مراد ہے ان کی تعریف کیا ہوتی ہے، ان کی برائی یا اچھائی کیا ہوتی ہے، اس کی ہمارے ذات میں موجودگی کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور اگر یہ بری صفت ہے مثلا تکبر ہے تو اس کو کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں، اور اچھی صفت سے محروم ہے تو اسے کیسے پیدا کر سکتے ہیں، یہ تمام علم سیکھنا ہم پر لازم ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں مثلا تکبر، غرور، بخل اور ریاکاری، بدگمانی، عدم توکل یعنی اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہ ہونا، غصے کا اظہار ہمارے ظاہری عادت سے ہوتا ہے، ورنہ غصہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، تو ان چیزوں کا علم سیکھنا بھی ہم پر فرض ہوتا ہے، جس سے آج تو تقریباً 100% نہیں تو 99% تو میں ضرور کہوں گا کہ مسلمان غافل ہے اور ہم اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے، حالانکہ امراض انتہائی خطرناک ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں گویا کہ اللہ فرما رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے، علم العقائد نہیں جانتے، شرعی احکامات نہیں جانتے، علم احوال قلب کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم، تو تم اہل علم سے سوال کرو اور ان سے معلوم کر کے اپنے آپ کو صاحب علم کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بناؤ۔ اگر شاہ فرمائے بالبینات و زبر، بات ہماری چل رہی تھی، اللہ نے پیچھے بیان فرمایا تھا کہ ہم نے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے صرف مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا اور ہم ان کی طرف وحی فرماتے تھے، اور یہ نبی جب آتے ہیں تو کس کے ساتھ آتے ہیں؟ بیان فرمایا بالبینات و زبر، روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ، یعنی ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ، روشن دلیلوں سے مراد معجزات ہیں اور کتابوں سے مراد آسمانی کتابیں اور صحائف ہیں، جو کتابیں مشہور چار ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور صحائف جو ہیں مختلف انبیاء علیہ السلام کو مکمل کتاب کی شکل میں نہیں تھی، جسے صحیفہ ہوتا ہے، کتاب چاہے رسالہ ٹائپ ہوتا ہے، اس طرح ان کو دیے گئے تھے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل فرمایا۔ ذکر سے مراد یہاں قرآن پاک ہے۔ ذکر مختلف معنی میں آیا ہے، ذکر کا معنی نصیحت بھی ہے، یاد بھی ہے، ذکر کو ذکر بھی کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں یہ والا معنی بھی لیتے ہیں، اور اس طرح قرآن پاک میں بھی ذکر کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن پاک کو، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں وہ چیز جو ان کی طرف نازل کی گئی، یعنی شرعی احکامات، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں تک شرعی احکامات پہنچا دیں، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ تفکر کریں، کہ ایک تو تاکہ آپ ان تک وہ چیز پہنچا دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی احکامات، اور یہ حکم علیحدہ ہو گیا، پھر فرمایا ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ تفکر کریں، اس نے ان سے مراد وہ آیات ہوں گی جو احکامات کے علاوہ ہیں۔ یاد رکھیں کہ محققین علماء کے نزدیک قرآن عظیم میں 6666 آیات ہیں، ان تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف فرمایا تو وہاں پر ایک آیت بنا دی جاتی ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علماء کا اس بات میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہاں وقف ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو بعض کہتے ہیں یہاں نہیں ہوا تھا، آگے جا کر ہوا تھا، تو وہ اس کو پھر پوری ایک آیت شمار کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں، یہاں درمیان میں وقف ثابت حدیث سے مثلا، تو وہ وہاں پر اس کو ایک آیت بنا کے اس طرح یہ دو آیتیں بن جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن عظیم کی آیات میں مختلف آراء آپ کو ملیں گی، یعنی پورے قرآن کا مواد تو ایک ہی ہوگا، جتنا اس میں ہے وہ سب وہی سب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہاں اس کو جب آیات میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پھر آیات کے اندر فرق پڑ سکتا ہے، مثلا ایک بولے گا 6000 آیات ہیں، دوسرے نے کہا 6666 آیات ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ جو 666 آیات ہیں ان کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس کو بالکل یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک تربوز لیں، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، تربوز لے لیں، ایک اس کو 10 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں اور ایک اسے 20 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں، تو آپ بتائیے کہ اگر وہ کہے کہ نہیں یہ 20 ٹکڑے ہیں اس تربوز میں، دوسرا کہے نہیں 10 ٹکڑے ہیں، تو 20 یا 10 کے اختلاف سے کیا تربوز کی اصل مقدار میں کوئی فرق پڑا؟ نہیں، وہ اتنا ہی رہے گا، ہاں یہ الگ بات ہے ٹکڑے زیادہ اور کم ہو گئے ہیں۔ یہی مسئلہ قرآن عظیم کا ہے، بلا تمثیل کے قرآن عظیم میں 30 سپارے ہیں، ان 30 سپاروں کی پوری مقدار کو سامنے لے کر اس کو کتنی آیات میں تقسیم کیا گیا، اس میں اختلاف ہوا، اور وہی میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ محققین علماء کے نزدیک تقریباً 6666 آیات ہیں، جن میں سے 500 آیات کا تعلق احکامات سے ہے، ان سے احکامات نکلتے ہیں، باقی جتنی بھی آیات ہیں 6166 تقریباً جو آیات ہیں وہ سب کے سب یا تو عذابات کے بیان پر مشتمل ہیں، یا اس میں آخرت کے انعامات بیان ہوئے، یا ضرب الامثال ہیں، یا محاورات کا استعمال ہے، یا دعائیں ہیں، یا بد دعائیں ہیں، یا انبیاء علیہ السلام کی قصص ہیں، یا سابقہ امم پر جو عذابات نازل ہوئے ان کے تذکرے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پہ دونوں اس قرآن کے حصوں کا بیان فرمایا، لہذا فرمایا لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف جو نازل کیا کیوں؟ تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے وہ تمام احکامات جو ان کی طرف نازل کیے گئے، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ تفکر کریں۔ تو عوام جو ہے وہ شرعی احکامات پر مشتمل آیات پر تفکر نہیں کرے گی، بلکہ ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان پر تفکر کرنے کو دعوت دی گئی، پچھلی قوموں کے واقعات پر تفکر کرو، جہنم پر تفکر کرو، جنت کی نعمتوں پہ غور و فکر کرو، میدان محشر کی تنگی، تکلیفیں، عذاب جو وہاں بیان ہوا قرآن عظیم میں اس پہ تفکر کرو، تاکہ یہ تمہارے اندر خوف خدا بیدار کرے، یا انعامات کی آیات اگر تم پڑھو تو تمہارے اندر نفس کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے ترغیب پیدا ہو جائے۔ تو یہ مقصد ہے قرآن عظیم کا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو عظیم مقاصد کے لیے قرآن کو نازل فرمایا، نمبر ایک تاکہ لوگوں تک شرعی احکامات پہنچ جائیں، نمبر دو تاکہ لوگ بقیہ جو آیات ہیں ان پر غور و تفکر کریں۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، دعوت محاسبہ دیتا ہوں، اپنی ذات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں، کہ کیا ہم نے قرآن کے نزول کے ان مقاصد کو حاصل کیا ہوا ہے؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں کس کس چیز کا حکم دیا گیا اور اس حکم کی کیا کیا تفاصیل ہیں، اور کیا ہم قرآن پاک کی بقیہ آیات پر تفکر کی سعادت حاصل کرتے ہیں؟ تو شاید آپ کا ہم سے بہت سو کا جواب یہ ہوگا کہ تفکر تو دور کی بات، ہمیں تو قرآن کھولنے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، یا ہم قرآن کھول بھی لیتے ہیں تو خالی عربی عبارت پڑھ کے جلدی جلدی ختم کر کے اپنی پیٹھ پہ خود شاباش دیتے رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ 10 قرآن ختم کر لیے، 20 قرآن ختم کر لیے، ہمیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے۔ یہی سب سے بڑی ہماری غلطی ہے کہ ہم نے قرآن کے مقاصد کو فراموش کر کے اس کو ایک رسم بنا لیا ہے، اس کی تلاوت کو، اس کے پڑھنے کو، اور اس کے رکھنے کو، اس کے چومنے کو ایک رسمی طور پہ ہم کر رہے ہیں، ایک روایت کی پیروی ہم ضرور کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے عظیم مقاصد کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اسی لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں، بارہا پہلے بھی کہا، ایک دفعہ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن عظیم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے عظیم مقاصد کے لیے نازل فرمایا، ان مقاصد کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور غالباً ان مقاصد کے حصول میں یہ پانچ اسٹیپس بہت اچھا کردار ادا کریں گے کہ آپ سب سے پہلے قرآن کی عربی عبارت پڑھیے، اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر نمبر 3 تفسیر پڑھیے، پھر نمبر 4 آنکھیں بند کر کے اپنا محاسبہ کریں، پھر نمبر 5 اپنے اندر عمل کی ہمت پیدا کرتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عربی عبارت پڑھیں گے ثواب ملے گا، ترجمہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، تفسیر پڑھیں گے تو مقصود الہی متعین ہوگا۔ ضروری نہیں کہ ترجمہ کرتے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے مقصد کو بھی سمجھ جائیں، بعض اوقات ظاہری الفاظ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کوئی اور راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اپنا محاسبہ اور عمل ہے، اس پہ مزید کلام کریں گے لیکن بعد کے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔